जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। व्रत भजनाथ श्री नारद भक्ति सूत्र में 36वें सूत्र तक की चर्चा हो चुकी है। अव्याव्रत भजनात् माने अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। और इसकी चर्चा हो गई थी। अब 37वें सूत्र में देवर्षि नारद जी अनुग्रह कर रहे हैं, लोकेपि भगवद् गुण श्रवण कीर्तनात्। लोकेपि माने संसार में भी यह खूब देखने को मिलता है कि भगवान के गुण उनके श्रवण से। गुणों का बोध कैसे होता है? चरित्र के श्रवण से ही गुणों का बोध होता है, बिना चरित्र श्रवण के गुणों का बोध नहीं होता। चरित्र श्रवण जब हम करते हैं तब हमें गुणों का बोध होता है। तो भगवत चरित्र श्रवण से, भगवान के नाम रूप गुण लीला के कीर्तन से भक्ति प्रकट हो गई, ऐसा लोक में देखा जाता है। जो लोग भगवान के मंगलमय चरित्रों को नहीं सुनते हैं, जो लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, ऐसे लोग भक्ति से शून्य रह जाते हैं। और जो इनको जितनी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, आश्रय लेते हैं, उतना अधिक भगवत प्रेम प्राप्ति के भी अधिकारी हो जाते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। मन से सदा भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, किंतु कान से और वाणी से भी भगवान के गुणगान सुनना चाहिए और भगवान का ही गुणगान कहना चाहिए। मन से भगवत चिंतन की चेष्टा तभी सफल होगी जब हमारी इंद्रियां भी भगवत कार्यों में लगी रहेंगी। हमारी इंद्रियां भगवत कार्यों में नहीं लगी तो हमारा मन भी कब तक रहेगा? इसलिए इंद्रियों के लगने से मन का लगना हुआ, मन के लगने से इंद्रियों का लगना हुआ। इसलिए मन को तो लगना ही चाहिए, इंद्रियों को भी लगना चाहिए। यदि हमने अपनी इंद्रियों को भगवान के गुणगान में, उनके सेवन में, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवत सेवा में नहीं लगाया तो हमारे देह इंद्रिय आदि की प्राप्ति का हमको क्या लाभ मिला? कोई लाभ। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति की परिभाषा दी है। भक्ति है क्या? क्या है भक्ति? बोले ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतर इंद्रिय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण करना, सेवन करना, इसी का नाम है भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्विडवरा होष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। बिष्टा भोजी, सुअर कुत्ता, ऊंट गधा इनके समान वह मनुष्य पशु है जिसके कान में कभी भगवान की कथा नहीं गई, भगवान का नाम नहीं पड़ा, वो तो इनके समान है। उसके कान के छिद्र सर्प के बिल के समान हैं, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान व्यर्थ में टर टर करने वाली है, जो भगवान के गुणगान का कीर्तन नहीं करती है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार दुरिकेव सूत न चोप गायत्युरुगायगाथा। इन्हीं श्लोकों को गोस्वामी जी ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सुदादुर जीह समाना। और भागवत में ये बात कही गई है अंत में, मृषा गिरास्ता यसती रसत कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजा तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकारणव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। जिस वाणी से अधोक्षर भगवान की कथा न कही जाकर विषयों की बुरी बुरी बातें कही जाती हैं, वह वाणी असत है, व्यर्थ है। जिन वचनों में भगवान के गुणों को प्रकट किया जाता है, पुण्य कीर्ति का वर्णन किया जाता है, वास्तव वही वाणी वाणी है, सत्यवाणी है, वही मंगल रूप है, वही पुण्य है, वही मनोहर है, वही रुचिर है, वही नित्य नवीन रस देने वाली है, मन को आनंद देने वाली है। और तदेव सोकारणव शोषणम नृणाम, नृणाम सोकारणव शोषणम, मनुष्यों के सो के समुद्र को सुखाने वाली भी है। कौन? बोले यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते, जिसमें भगवान के यश का गान किया जाता है। इसलिए ताये शृण्वन्ति गायन्ति चानुमोदन्ति चाद्रिताः मत्परा श्रद्धदानश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयी। भगवान ने स्पष्ट घोषणा एकादश स्कंद में उद्धव जी से की है कि जो हमारी मंगलमयी कथाओं को सुनते हैं, सुनकर गाते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं, उनका आदर करते हैं, वह मेरे परायण हो जाते हैं, उनकी मेरे चरणों में अगाध श्रद्धा हो जाती है और वे मुझ परमात्मा में प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति को प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। इसलिए यह एतद् देव देवस्य विष्णोः कर्माणि जन्मच कीर्ते श्रद्धया मर्त्या सर्व पापैः प्रमुच्यते। देवाधिदेव भगवान श्री हरि के पवित्र जन्म कर्म का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्या है? ठीक। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। कहते इस प्रकार से भगवान के मंगलमय नामरूप गुणलीला का श्रद्धापूर्वक जो साधक कीर्तन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अवतार पराक्रम, भगवान की बाल लीला, भगवान की पौगंड लीला, किशोर लीला, इन लीलाओं को सुन करके परमहंसों की गति, जो भगवान हैं सुखदेव सनकादिक जैसे परमहंस मुनिंद्रों की भी परम गति जो भगवान हैं, उनके चरणों में पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए 10 प्रकार के नामापराधों से बच करके निरंतर भगवान के नामों का जप और कीर्तन श्रद्धा पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। दस नाम अपराध कौन कौन से हैं? संतों की निंदा, भगवान के नामों में छोटे बड़े का भेदभाव, गुरु का अपमान, ये तीसरा अपराध है। चौथा है शास्त्र निंदा। पांचवा नाम अपराध है नाम में अर्थवाद, माने इतनी महिमा नाम की है नहीं, बढ़ा चढ़ा करके नाम जप में लगाने की दृष्टि से कह दी गई है, ऐसा सोचना भी नाम अपराध है। धर्म व्रत दान यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना, नाम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, नाम सर्वोपरि है। आठवां नामापराध है अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम महिमा जबरदस्ती सुनाना, ये भी एक अपराध है। और नौवां नामापराध है नाम महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना। और दसवां नामापराध है अहंकार ममता तथा भोगादि विषयों में आसक्त रहना, ये दसवां नामापराध है। इसलिए कैसे भी भगवान के नाम का आश्रय लो, आपके भाव श्रद्धा नहीं जगती तो न जगे, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा ऐसी है, संकेत में, हास परिहास में, स्तोभ में, अवहेलना में, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया जाए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान से अथवा अज्ञान से भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने वाले के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे ही नामाग्नि सारे पापों को भस्मसात कर देती है। देवहूति माता ने क्या कहा, अहो बतस्वप चोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। देवहूति माता ने कहा कि वे भले ही कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली चांडाल जाति में पैदा हुए हैं, किंतु वे भगवान के भक्त का संग करके वैष्णव हो गए हैं, अब उनका खान पान पवित्र हो गया है, ऊर्ध्वपुंड धारण करने लगे हैं, तुलसी धारण करने लगे हैं, उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम का नर्तन हो रहा है, तो ऐसे वे चांडाल, उसने उसकी कोई तपस्या बकाया नहीं रह गई, सारी तपस्या हो गई, सारे यज्ञ हो गए, सभी तीर्थों में स्नान हो गया, संपूर्ण वेदों का पारायण हो गया, जिसने आपके नामों का संकीर्तन कर लिया। पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवसो ब्रुवन् हरे नम इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्। गिर करके, फिसल करके, आर्त हो करके, छींक करके, जमाई ले करके, विवश हो करके, हरे नमः, परमात्मने नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ऐसा उच्च स्वर से जो उच्चारण करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य नारायण के प्रकट होने के पश्चात उनसे प्रार्थना थोड़ी करनी पड़ती है कि हे सूर्य नारायण, हमारे आगे आंगन में भी उजेला कर दीजिए, हमारे आंगन का भी अंधकार दूर कर दीजिए, कहना पड़ता है क्या? सूर्योदय होते ही अंधकार निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान नाम के रूप में भीतर प्रवेश करके सारे अंधकार को, अज्ञान अंधकार को, अविद्याजन्य अंधकार को दूर कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, विवसहु जासु नाम नर कहें जन्म अनेक रचित अगदई सादर सुमरण जे नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही। अब 38वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसी जो भगवान की भक्ति है, नाम रूप गुणगान लीला में प्रेम होना, सभी इंद्रियों का भगवान के सेवन में लग जाना, इस प्रकार की भक्ति अपने किसी पुरुषार्थ से प्राप्त होती नहीं है। वो कैसे प्राप्त होती है? बहुत प्यारा सूत्र है, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपाले साधवा। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति का साधन, मुख्य साधन है किसी प्रेमी अनुरागी महापुरुष की कृपा अथवा भगवान की कृपा का लेस। और ये अथवा जो कहा है नारद जी ने, इससे मतांतर नहीं है। इसका तात्पर्य है कि भगवान की कृपा से ही सत्पुरुष मिलेंगे, भक्त पुरुष मिलेंगे। भक्तों की कृपा होगी तो भक्ति मिलेगी, अब महत्पुरुषों की कृपा होगी तो ही भगवान मिलेंगे, भगवान में प्रेम मिलेगा। तो हमारे जीवन में यदि किसी भगवान के प्राण प्यारे भक्त की संगति हमें मिल जाती है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे किसी साधन का फल नहीं है, हमारे पुरुषार्थ का भी फल नहीं है, यह भगवान की कृपा का फल है। भगवान की कृपा हुई, भगवान ने हमें अनंत जन्मों से संस्कृति के चक्र में पड़े हुए देखकर बड़ी करुणा की। सत्य संकल्प भगवान ने अपनी ओर से संकल्प हमारे कल्याण का किया है, नहीं तो हमको इन सत्पुरुषों की सन्निधि नहीं मिलती। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हमें भगवत प्राप्त संत मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये भगवान की कृपा है, भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा बानक बना दिया है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मुहि बा भरोस हनुमंता। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइये। दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी जब द्रवित होते हैं, पिघल जाते हैं, तब संतों की संगति मिलती है, संतों के दर्शन से, स्पर्श से, समागम से पाप राशि नष्ट हो जाती है। देखो, महापुरुषों की कृपा को भगवत प्रेम की प्राप्ति का मुख्य साधन कहा। तो महापुरुष बड़े कृपालु होते हैं, उनकी कृपा करुणा में किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं होता। जैसे सूर्य की किरण सभी पदार्थों पर समान रूप से पड़ती है, ऐसे ही भगवत भक्त महापुरुषों की कृपा करुणा पात्र अपात्र कुपात्र सभी जीवों पर समान रूप से बरसती है। सूर्य की किरण, ये तो नहीं कि गंदी जगह है वहां ना पड़े, सब जगह पड़ती है सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरण के समान सर्वत्र कृपा बरसती है महापुरुषों की, उनके दायरे में जो भी है सब पर कृपा बरस जाएगी। अब कोयले पर पड़ती है, कोयला तो चमकता नहीं, वो हीरे पर सूर्य की किरण पड़ती है, वो चमकता है एकदम, एक किरण निकलती उस हीरे में से भी। अब हीरे में उस तेजस किरण को अपने में ग्रहण करने की, फिर उसे परावर्तित करके पुनः चमकाने की योग्यता है, कोयले में बिचारे में वो योग्यता नहीं है। अब कोयला कहे कि सूर्य नारायण ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, हमारे साथ भेद किया, ये कहना उचित है क्या? उचित नहीं है। तो महापुरुषों की कृपा, संतों की कृपा सभी जीवों पर समान रूप से बरसती है। इसी को देवर्षि नारद जी ने कहा दसम स्कंद पूर्वार्ध में कि दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। यद्यपि संत समदर्शी होते हैं पर दरिद्र पुरुषों को ही उनकी कृपा विशेष रूप में प्राप्त होती है। अब देखो, महापुरुष तो मिल गए भगवान की कृपा से, लेकिन श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनका संग करना बहुत कठिन है। न उनमें श्रद्धा हुई और न उनमें विश्वास हुआ। अब उनका संग करना बहुत कठिन है। अब आज एक महानुभाव मिले थे गौशाला में, तो बार बार एक ही बात कह रहे थे, गुरुजी के बिना कल्याण नहीं होता, तो हम गुरुजी को छोड़ दें, क्योंकि हम उनके ड्राइवर रहे, हम ये किया, हमने वो किया, अब वो सिनेमा देखते हैं, वो गुरुजी ऐसा करते हैं, गुरुजी वैसा करते हैं, अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, श्रद्धा से ही काम बनता है तो दूसरे गुरु बना लें। हमने कि भाई ये तो आपका निर्णय है, आप जो चाहो सो करो, इस विषय में मैं क्या कहूँ। हमसे व्यक्तिगत कोई राय ले तो हमें, हम तो ये कहेंगे कि उनके व्यक्तिगत जीवन से आपको क्या लेना देना। यदि आप में श्रद्धा है तो उन्होंने जो नाम आपको दिया है उसका संग आप कीजिए, जो भजन की पद्धति आपको सिखाई उस पद्धति से आप चलिए भजन के लिए। फिर उनको छोड़ के दूसरे को पकड़ेंगे, दोष दृष्टि से तुम्हारी गई नहीं, उनमें भी दोष ही दिखाई पड़ेगा। तो कितनों को बदलोगे भाई, कितनों को बदलो। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का अशास्त्रीय जीवन हो, स्वेच्छाचारी जीवन हो, ये हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप में यदि श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता है तो कोई कारण न होते हुए भी आप श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे इतने सामान्य, सरल और साधारण बन के रहेंगे, उनको देख के आपको लगेगा नहीं कि महापुरुष हो सकते हैं। अब हमारे परमहंस जी को देख के कोई कह सकता है कि दिव्य संत हो सकते हैं? कोई उनके बारे में उनकी महिमा ना बतावे तो कोई पता नहीं है, तो ऐसे ही महात्मा है, गरम और हो जाते हैं बात बात पर। तो उनको देख करके तो कोई समझ ही नहीं सकता कि इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो कैसे श्रद्धा करेगा, कोई नहीं करेगा श्रद्धा। और महापुरुष तो चाहते ही नहीं कि हमारे में कोई श्रद्धा करे। महापुरुष यह चाहते ही नहीं कि हमारे में कोई श्रद्धा करे, वो तो चाहेंगे कि लोग दूर ही रहें, अच्छी बात है। तो महापुरुषों का संग भगवत कृपा से मिल जाता है, लेकिन श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनका संग करना बहुत कठिन। श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनका संग करे तो बात तुरंत बनती है, जैसे बिजली का तार जोड़ते ही बल्ब जल जाता है, पावर से कनेक्ट होते ही और बल्ब जल जाता है, ऐसी फक से लाइट जलती है महाराज। श्रद्धा विश्वास हो तो तत्काल काम बन जाता है। वे महापुरुष केवल शास्त्र का ही ज्ञान रखने वाले नहीं होते हैं, केवल सदाचारी ही नहीं होते हैं, भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानते भी हैं और भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम करने वाले होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। ध्यान में आई बात? कोई शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों को बड़ी भक्त पढ़ लिया, सदाचारी भी है, पर भगवान के स्वरूप को नहीं पहचाना, भगवान में उसका प्रेम है ही नहीं, तो उस थोथी पंडिताई से और थोथे सदाचार से क्या लेना देना। भगवत भक्ति शून्य वह सदाचारी, उसका सदाचार तो नपुंसक के जैसा है। नपुंसक घोषणा कर दे कि मैं तो बड़ा भारी ब्रह्मचारी हूँ, तो भैया ब्रह्मचारी तुम क्या हो, तुमको तो भगवान ने ही ऐसा बना दिया, काहे बात के ब्रह्मचारी हो गए तुम। तो इसी प्रकार से है, तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिशः। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसलिए संतों के संग से ही सब कुछ मिल जाता है। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि तीर्थानि नीमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगा पहो हिमाम। एकादश में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि जैसे मैं सत्संग से वशीभूत होता हूँ, वैसा योग से, ध्यान से, ज्ञान से, धर्म से, वेदाध्ययन से, तप से, त्याग से, इष्टापूर्त से, दक्षिणा से, व्रत से, यज्ञ से, वेद से, तीर्थ से, यम नियम से, किसी भी साधन से मैं उस प्रकार अधीन नहीं होता जैसा कि मैं सत्संग से अधीन होता हूँ। इसलिए सत्संग का समय हो तो सब छोड़ के सत्संग करो। निमि महाराज यज्ञ कर रहे थे, अन्नव योगीश्वर आए, और उस समय आहुति का क्रम चल रहा था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जैसे नवयोगेश्वर प्रकट हुए, बोले उसे बंद कर दो, इन महात्माओं का सत्संग कर लो, बाद में स्वाहा स्वाहा कर लेंगे, कर्मकांड के बीच में रुकने की विधि नहीं। अरे यज्ञ तो फिर आहुति छूट गई तो पुनः आरंभ कर देंगे शुरू से, आहुति फिर हो जाएगा यज्ञ। लेकिन ये महापुरुष आए हैं, ये कब चले जाएंगे, तो इनके मुखारविंद से जो भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए सत्संग को सर्वोपरि मानो। सत्संग में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग के कोई भी साधन निर्दुष्ट साधन नहीं बनेगा। निर्दुष्ट साधन जानते ना, दोष रहित साधन। साधन दोष रहित होगा ही तब जब सत्संग का उसमें पुट होगा। आप सत्संग करो तो झाड़ू लगाते लगाते भगवान मिल जाएंगे, चक्की पीसते पीसते, धान कूटते कूटते, चौका लगाते लगाते, नाली साफ करते करते भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि सत्संग के द्वारा वो भाव जागृत हो जाएगा सेवा में, उससे सब कुछ मिल जाएगा। और सत्संग नहीं करो तो पूजा में भी 32 अपराध बनेंगे, उसमें भी अपराध होगा, बुद्धि बिल्कुल ठीक नहीं होगी, आचरण भी पवित्र नहीं होंगे, वो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। सत्संग बहुत जरूरी है। रसोईया को सत्संग जरूरी, पुजारी को सत्संग जरूरी, कुठारी को सत्संग जरूरी, अतिथि अभ्यागत को सत्संग जरूरी, महंत को सत्संग जरूरी, सबको, जो बालक को सत्संग जरूरी, बूढ़े के सत्संग जरूरी, जवान को सत्संग जरूरी, अमीर को सत्संग जरूरी, गरीब को सत्संग जरूरी, मूर्ख को सत्संग जरूरी, विद्वान को सत्संग जरूरी। सत्संग सबसे ऊंची चीज है। सत्संग है क्या? बिनु सत्संग न हरिकथा थे, बिन मोह न भाग, मोह गए बिन सपने होए न दृढ़ अनुराग। तो हरि कथा ही सत्संग है, हरि कथा या हरिदासों की कथा, इसी को सत्संग कहते हैं। इसलिए भगवान की यह बात कही है, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र साधन है, संपूर्ण सुखों की खान है, और बिना सत्संग के प्राणी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। अब जिन संतों के संग की इतनी महिमा कही गई, भगवत कृपा लेश की इतनी महिमा कही गई, उन महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात, महापुरुषों का संतों का संग दुर्लभ है। हो सकता पास रहकर भी संग न कर पाओ। पहली चीज है महापुरुषों का संग दुर्लभ है। बहुत से लोग, अब हम देखते थे अपने महाराज जी के पास रह के कि सामान्य लोग नहीं, बड़े बड़े महापुरुष महाराज जी के पास आते थे। भारतवर्ष के उच्च कोटि के महात्मा, वो आकर के ऐसे विवल हो जाते थे, महाराज जी तो एकदम सामान्य रहते थे। आचार्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, दादाजी सोलापुर वाले, भागवत जी के साक्षात विग्रह, जिन्होंने भागवत की टीकाएं संस्कृत की प्रकाशित की, परम भक्त हृदय थे। वृंदावन आते तो पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी का दर्शन करते। मैंने अपनी आंखों से देखा, महाराज जी ने अपने ओढ़ने वाला कंबल उनके लिए बिछा दिया, उन्होंने कंबल सिर से लगा लिया, महाराज जी के आसन पर ही रख दिया और बोरी पर बैठ गए। बोरी हटा करके बोले, यहाँ की धूल, यहाँ की रज लेने हम आए। आंखों से आंसू बह रहे। अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े एक महापुरुष, पूज्य मामा जी, बक्सर वाले मामा जी, साष्टांग प्रणाम करते एकदम विफल हो जाते। ऐसी विनम्रता पूर्वक महाराज जी के पास बैठते, जी जी ऐसे आज कर, एक एक छोटी कोई रचना लिखते तो पहले महाराज जी उसको पढ़ लेते, महाराज जी को सुना देते, तब मामा जी गाना उसको दूसरों को सुनाना शुरू करते। सरकार की मुहर लग गई इसमें, इतनी अधिक श्रद्धा महाराज जी के प्रति उनकी। जितने दिन उत्सव में आते रहते उतने दिन नित्य प्रति महाराज जी का निष्ठापूर्वक शीत प्रसाद लेते। हम लोग निकट रहते, हम लोगों तो वो भाव प्रेम नहीं जगता। महाराज जी बैठे लिख पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं उनके चरणों में, पड़े पड़े सो रहे हैं, भाव नहीं जगता। इसका मतलब क्या है कि अत्यंत सुलभ होने के कारण उनकी महिमा हम भूल गए। अब यही देखो, कितनी दूर से, सैकड़ों किलोमीटरों से लोग चल के आते हैं, कितने कष्ट से आते हैं। इस लॉकडाउन के समय अपने वाहन चला के आते हैं और फिर दो दो तीन तीन घंटा बैठते हैं, इसके बाद उनको एक मिनट दो मिनट की झलक मिलती है तो कितने प्रसन्न होके गदगद होके जाते हैं कि हमको महाराज जी से मिले, महाराज जी बोले हमसे। और निकट रहने वाले कहो बुलाने बुलाने से भी नहीं आवे, ऐसा क्यों? इसी को कहते हैं कि महापुरुषों का संग सबसे पहले तो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। संसार में स्वधर्म परायण, सदाचारी, साधु स्वभाव वाले, दैवी संपत्ति वाले भगवत भक्त महापुरुषों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पहली बात। दूसरी बात है अगम्य, अगम्य है। महापुरुषों का संग दुर्लभ है और महापुरुषों का संग अगम है। क्यों? क्योंकि महापुरुष कहीं भगवान की कृपा से मिल भी जाएं तो उनका पहचानना बड़ा कठिन है, पहचान में आना ही कठिन है। अब केवल बाहरी नाटक को, नकल को साधुता मान लिया जाए, महापुरुष का लक्षण मान लिया जाए, भक्ति मान लिया जाए, तो तमाम काल नेमी है वो सब भक्त ही प्रमाणित हो जाएंगे। बताओ, असली महात्मा तो उतने चमकदार होते नहीं, नकली महात्मा काल नेमी कितना अच्छा महात्मा बना। हनुमान जी जैसे ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम भी चक्कर में पड़ गए, हनुमान जी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए उससे। बाद में हनुमान जी को पता चला तो उसको पूछ लपेट करके उसको पटका हनुमान जी ने। तो इसका मतलब है, यदि केवल बाहरी लक्षणों को आप महापुरुष मान लेंगे तो नाटक करने वाला व्यक्ति हंसना रोना चिल्लाना सब कुछ कर लेगा, भगवान के लिए पछाड़ खा के गिर जाएगा, छाती कूटने लग जाएगा, माथा पटकने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, आप यही समझेंगे कि तो महान भक्त हैं। अब पता नहीं किस लिए छाती माथा कूट रहा है, किस लिए रो रहा है, तो भीतर वाले भगवान जाने। वे बाहर से ऐसा आचरण करेंगे कि आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये महात्मा। ये इसी इसको कहते अगम, अगम है। उनके निकट तक पहुंचना, वो पहुंचानोगे तब ना उनके पास जाओगे। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, ऐसा स्वभाव बाहर से उनका था गुरुदेव भगवान का कि डर के मारे लोग भीतर इस आश्रम में नहीं आते थे, डर के मारे। नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान है, डर के मारे लोग नहीं आते। पर महान करुणा दया और प्रेम की मूर्ति थे महाराज जी। बाहर से ऐसे व्यवहार करते थे, वो आने वाले के साथ खूब ऐसा व्यवहार करते थे कि बस वो एक बार तो भाग ही जाए। इतनी भीड़ थोड़ी रहती उनके समय में, न वहाँ रहती, न वहाँ, कहीं भीड़ नहीं, न कोई मनमाना कर सकता। बाल भोग तो बनता ही नहीं था महाराज जी के समय में, कभी बना ही नहीं बाल भोग। राजभोग बनता था 10-10:30 बजे पंगत हो जाती थी, और ब्यारू होती थी दोपहर की बची हुई, शाम को ब्यारू होती थी। ब्यारू कभी नहीं बनती थी। बनाने खाने के लिए आयो, हंडा भरो और खाली करो, है तेरी जय रे तेरी, इसलिए आयो, भजन करने आयो, भजन करने आयो। क्षुधा कुकरी है, क्षुधा कुकरी कुतिया के समान है, टुकड़ा दे दो भूख ना बंद कर दे, बस टुकड़ा दे दो, भजन करो, भजन करो, ऐसा बोलते थे महाराज। तो शाम को रोटी मिलती थी, यही इसी आश्रम की बात बता रहे, रोटी मिलती थी। कितने मूर्ति हैं? बोले 5 मूर्ति हैं। ठीक है, कितनी रोटी गिनो डिब्बा में, एक पीतल का डिब्बा था उसमें तो कितनी रोटी है? बोले 5, इसमें रोटी 10 हैं, तो मूर्ति 5 हैं। तो महाराज ये नहीं सोचते कि चलो 10 रोटी हैं तो 2-2 रोटी सबको मिले, नहीं। एक मोटा टिकड़ा तो कुत्ता का रहता था, और बाकी सबको एक एक रोटी हथे, उसी रोटी पे साग धर दिया, इतना सा हाथ पे ले लो, पत्तल दोना का काम नहीं, थाली का काम नहीं, बाएं हाथ पे ले लो, दाएं हाथ से खाओ, हाथ धो जाओ, सो जाओ, और बाकी बची रोटी खिलाओ, गऊ को खिला, गऊ को खिलाओ, खिला दो गऊ, गऊ को खिला दो। लोग कहते थे बाबा बड़े कंजूस हैं, भूखा मार देते हैं, एक रोटी में क्या होगा, जवान मूर्ति है, अंधेरे में चुरा के लोग खा लेते थे, छिपा के खा लेते थे। स्वयं भी उनका आहार इतना सूक्ष्म था। अस्वाभाविक है कि इतना कम बाल भोग करना नहीं, ब्यारू एक रोटी में हो गई, तो दोपहर में जो पा लिया सो पा लिया, तो बीमार क्यों पड़ेगा आदमी, खाने से तो बीमार पड़ता है, तो यहाँ रहने वाले बीमार कम पड़ते थे। और रात को कम खाओगे तो सवेरे 3 बजे तो जगी जाओगे, ज़्यादा ठूस के खाओगे तो देर तक सोना पड़ेगा। ये सब बात बाहर से देखने में वैसी लगती, लेकिन वस्तुतः वो एकदम सही था। सबको दूध मिलता था थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कम 8-10 गायें रहती थी, सब दूध वाली होती नहीं थी, थोड़ा थोड़ा दूध सबको महाराज जी देते थे, जितने स्थान में मूर्ति, चाहे गृहस्थ हो, बाबा जी, कोई हो, अपने हाथ से बांटते दूध, कटोरी ले लेके आओ, अपना दूध ले जाओ, लाइन से आ जाओ। मनोने करवा रहे हो दूध के लिए, अरे अमृत है, देवताओं को दुर्लभ है, महाराज जी बहुत थोड़ा है, और किसी को दे दिया है, तेरी जरे तेरी, मूरख मूरख कुछ नहीं जानता। अरे दूध से जवान की 32 ही भीजना चाहिए, 32 दांत भीज गए हो गई ताकत आ गई, गले के नीचे उतरने की क्या जरूरत है, ऐसा बोल। तो महापुरुषों का बाह्य व्यवहार देखकर आप नहीं समझ पा सकते हैं कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष। और उदयन में कथा हुई तो जितनी देर कथा होती थी उतनी देर महाराज जी के नेत्रों से अश्रुपात होता रहता था, नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती थी, ऐसा उनका भावुक हृदय था। इसलिए साधुओं का समागम अगम है। सुई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुमई तुमई वे जा। भगवान जिसको जना दें वो भगवान को, ऐसे संत भी कृपा करके जिसको जना दें वो उसे वो जान, वही जान सकता उनको, तो अगम है। और कथनचित दुर्लभ संतों का दर्शन सत्संग सुलभ हो जाए और अगम संत सुगम हो जाए, उनके पास तक पहुंचने का अवसर मिल जाए, श्रद्धापूर्वक संग करने का अवसर मिल जाए, तो अमोघश्च, संत का संग कभी मोघ माने व्यर्थ जाता नहीं है, संत का संग सदा अमोघ होता, अव्यर्थ जाता है। अभी तो समझ में नहीं आएगा, पर पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर समझ में आ जाए कि अमुक संत का संग हमको मिला था, इससे हम इतने बड़े पाप से बच गए। ये भयंकर अमावस्या की अंधेरी रात में कोई मनुष्य सोया है और सूर्योदय हो गया तो भी सो ही रहा है, आजकल लोग सोते हैं 8-8, 9-9 बजे तक, तो भले ही सूर्य चढ़ा आए हैं लेकिन उसके लिए तो अंधेरा ही है, पर जब वह आँख खोलता है तो उसको धूप दिखाई पड़ती है, सूर्य दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही आँख खुली नहीं कि संत रूपी सूर्य का प्रकाश जीवन में हो गया, आँख खुलनी जरूरी है। अब प्रमाद में पड़ा हुआ है, मोह निशा में सो रहा है और संत का संग कर रहा है, तो संत रूपी सूर्य तो चमक रहे हैं पर उसको तो बिचारे को पता ही नहीं। आप बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, और कोई धनी मानी व्यक्ति आप पर खुश हो गया, तो आपका तो खाता था, उस खाता खाली जिंदा था खाता, 500-700 रुपए पड़े थे जिससे खाता जिंदा था, एक धनी मानी व्यक्ति की कृपा हो गई, रे भाई रामचेतन दास के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र होता ना, अब ट्रांसफ़र हो गए 1 करोड़ रुपए, अब उसको 1 करोड़ रुपए करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ा बोलो, पैसा कमाने में कितना श्रम किया उसने, कुछ नहीं किया, केवल एक लेखनी मात्र से वो खाकपति आदमी, रोड छाप आदमी करोड़पति हो गया। ऐसे ही महापुरुषों की कृपा से कंगाल भी करोड़पति हो जाते हैं, रोड छाप भी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, इसी को कहते हैं महापुरुषों की कृपा अमोघ होती है। तब ऐसे महापुरुषों का संग सुलभ कैसे हो, सुगम कैसे हो, तो कहते लभ्यते तत्कृपयैव। 40वें सूत्र में कह रहे हैं उन भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग भी मिलता है, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, भगवान की कृपा से ही संतों का संग मिलता है। हम क्या कहें, भगवान की कृपा का कई बार अनुभव हम करते हैं, महाराज जी तो जन्म से पहले ही मिल गए, पूज्य गुरुदेव भगवान जन्म से पहले ही मिल गए। हम अपनी माता के गर्भ में थे और उसी समय माता जी की दीक्षा हुई, दीक्षा के एक महीने बाद जन्म हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पेट में ही कृपा कर दी महाराज जी ने, गुरुदेव भगवान ने पेट में ही कृपा कर दी। इसके बाद फिर ऐसे पिता माता और ऐसा पवित्र वातावरण मिला कि घर में कथा कीर्तन सत्संग भगवत सेवा का वातावरण, ये अनुभव में नहीं आता कि कलयुग क्या होता है, पाप क्या होता, अधर्म क्या होता, ऐसे पवित्र वातावरण में जन्म हुआ। और 9-10 वर्ष की आयु क्या होती है, उस आयु में परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष, जो प्रेम की साक्षात मूर्ति थे, ऐसे संत का संग मिला। एक वर्ष तक बड़े बड़े महापुरुषों का संग मिला। इसके बाद फिर महाराज जी के चरण मिल गए, पहाड़ी बाबा के चरण मिल गए, अभी भी अनेक महापुरुषों की कृपा है। तो ये निश्चित ही अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान की कृपा के बिना महापुरुषों का संग किसी को नहीं मिलता। महापुरुषों का संग, महापुरुषों की कृपा, वो भगवान की कृपा से के द्वारा ही प्राप्त होती है। भगवत कृपा से महापुरुषों का संग और महापुरुषों की कृपा से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्। 41वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तस्मिन माने उन भगवान के भगवान में, और तज्जने उन भगवान के जनों में, भक्तों में भेद का अभाव है। भगवान और भगवान के भक्त में अंतर नहीं रह जाता। कल हमने कहा था ना, कल या परसों कहा था, महाराज जी की कोटि के जो महापुरुष होते हैं वो भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। भगवान में और उनमें अणुमात्र भेद नहीं रह जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तो प्रसिद्ध ही है। भगवान स्वयं अम्बरीश जी के प्रसंग में क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी से, साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम, मदन्यते न जानंती नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय हैं, मैं संतों का हृदय हूँ, संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते, मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता हूँ। भरत जी राम जी को भजते हैं और राम जी भरत जी को भजते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे ही। अब भगवान ने कहा, मन महात्म्य मत सपर्याम मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं, नारायण मेरे महात्म्य को, मेरी पूजा को, मेरी श्रद्धा, मेरे मन की बात को केवल गोपियाँ ही समझती हैं और कोई भी नहीं समझता है। इसलिए गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मई ते, वे मुझ में रहते हैं और ते सुचा मैं उनमें रहता हूँ। ऐसे भक्त मेरे हृदय में बसे रहते हैं, मैं उनके हृदय में बसा रहता हूँ। इसलिए तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, 42वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, इसलिए उन महापुरुषों के संग की साधना करो, उसी की साधना करो, कुछ मत चाहो। एक ही प्रार्थना बारंबार भगवान से करो कि हे नाथ, मृत्यु के अंतिम क्षण तक आप हमें अपने प्राण प्यारे संतों का संग देते रहिए। बस संतों का संग मिलता रहेगा तो हम कभी भटकेंगे नहीं। अब आगे की चर्चा कल करेंगे।